ฟังธรรมคำพุทธะภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซถ้าตาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่าคือความเกิดด้วยความแก่ด้วยและความตายด้วยถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซถ้าตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกแต่เพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปในโลกเรื่องในการดึกดำบรรพ์ก็มีมาแล้วคือพระเจ้าอุกากราชปรารถนาจะยกราชสมบัติประทานแก่โอรสของพระมเหสีที่โปรดปรานต้องพระราชฤทัยจึงได้ขับราชกุมารที่มีอายุแก่กว่าคือเจ้าอุกากมุกกรากันทุหัตถินิกะสินีปุระออกจากราชอาณาจักรไปตั้งอยู่ณป่าสักใหญ่ใกล้สาโบกรณีข้างภูเขาหิมพานต์เธอเหล่านั้นกลัวชาติจรคนกันจึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของเธอเองต่อมาพระเจ้าอุกากราชตรัสถามอำมาตย์ว่ากุมารเหล่านั้นอยู่ไหนหนออำมาตย์ได้กราบทูลว่าบัดนี้กุมารเหล่านั้นเสด็จอยู่นะป่าสักใหญ่ใกล้สะโบกรณีข้างภูเขาหิมพานต์กุมารทั้งหลายเหล่านั้นกลัวชาติจรคนกันจึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของตนเองในขณะนั้นพระเจ้าอุกากราชทรงเปล่งอุทานว่ากุมารผู้อาหารหนอกุมารผู้อาหารอย่างยิ่งหนอประเด็นนั้นเป็นเดิมจึงเป็นพวกที่ได้ชื่อว่าสากยะสืบมาโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมบังเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตจนกระทั่งตลอดกาลแห่งอายุโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการใดที่โพธิสัตว์กำลังก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นเทพบุตรทั้งหลายย่อมทำการรักษาในที่ทั้งสี่แก่โพธิสัตว์ด้วยประสงค์ว่ามนุษย์หรืออมนุษย์หรือใครๆก็ตามอย่าได้เบียดเบียนโพธิสัตว์หรือมารดาแห่งโพธิสัตว์เลยในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้มีศีลอยู่โดยปกติเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการตือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มสุราและมีอะไรอันเป็นที่ตั้งของความประมาทในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมไม่มีความคิดอันเจือด้วยกามคุณในบุรุษทั้งหลายอันหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้ที่บุรุษใดๆไม่คิดจะล่วงเกินด้วยจิตอันกำหนัด

มหาบุรุษมีปลายขนจ้อนขึ้นสีดุจดอกอัญชันขึ้นเวียนขวามหาบุรุษมีกายตรงดุจกายพรหมมหาบุรุษมีเนื้อนูนหนาในที่7แห่งคือที่หลังมือหลังเท้าบ่าและคอมหาบุรุษมีกายเบื้องหน้าดุจราชสีมหาบุรุษมีหลังเต็มไม่มีร่องหลังมหาบุรุษมีชวดทรงดุจต้นไทรกายกับวาเท่ากันมหาบุรุษมีคอกลมเกลี้ยงมหาบุรุษมีประสาทรับรสอันเลิศมหาบุรุษมีคางดุจคางราชสีมหาบุรุษมีฟัน44บริบูรณ์มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอกันมีฟันสนิทชิดกันและมีเขี้ยวสีขาวงามมหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอมหาบุรุษมีเสียงดุจเสียงพรหมพูดเหมือนนกกระวิกมหาบุรุษมีตาสีเขียวนิลมหาบุรุษมีตาดุจตาวัวมหาบุรุษมีอุณาโลมบังคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลีและมหาบุรุษมีศีรษะรับกับกราบหน้านี้เป็นมหาปุริสลักษณะ32ประการของมหาบุรุษเรานั้นเมื่องานแรกนาแห่งพระบิดานั่งณร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทมีใจสงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เรานั้นเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอย่างยิ่งละเอียดอ่อนอย่างที่สุดดังเราจะเล่าให้ฟังคือเขากุฏสะสามสะในวังแห่งบิดาของเราสะหนึ่งปลูกบัวเขียวสะหนึ่งปลูกบัวหลวงสะหนึ่งปลูกบัวขาวเพื่อประโยชน์แก่เราไม่ใช่ว่าจันทร์อย่างเดียวเท่านั้นที่เราใช้ที่มาจากเมืองกาสีถึงแม้ผ้าโพกเสื้อผ้านุ่งผ้าห่มก็ล้วนมาแต่เมืองกาสีเขาคอยกั้นเสเวตฉัตรให้เราด้วยหวังว่าความหนาวความร้อนละอองหญ้าหรือน้ำค้างอย่าได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืนมีประสาทสำหรับเราสามหลังหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนเราอยู่บนปราสาทสำหรับฤดูฝนตลอด4เดือนฤดูฝนให้ขอบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันปราศจากบุรุษไม่ลงจากปราสาทในบางของบิดาเราเขาให้ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อแก่ทาสและคนงานดาดดื่นเช่นเดียวกับที่ที่อื่นเขาให้ข้าวใบเกรียนกับน้ำส้มแก่พวกทาสและคนใช้เมื่อเราเพียรพร้อมไปด้วยการได้ตามใจตัวถึงเพียงนี้มีการได้รับความประคบประงมถึงเพียงนี้ความคิดก็ยังมังเกิดขึ้นแก่เราว่าปุถุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นแก่ก็นึกอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องแก่ไม่ข้ามพ้นความแก่ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องแก่ไม่ข้ามพ้นความแก่ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่เห็นคนอื่นแก่นั้นนั่นไม่เป็นการสมควรกับเราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความหนุ่มของเราได้หายไปหมดสิ้นภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นเจ็บไข้ก็นึกอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียน

สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้มีความตายมีความโศกมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งนี้จึงทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาเป็นที่สุดอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเหล่านี้อยู่นั่นเองครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากเรามีอายุได้30หย่อนหนึ่งคือ29ปีโดยวัยได้ออกบรรพชาแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลครั้นบวชแล้วอยู่อย่างนี้ได้เข้าไปหาอารละดาบทผู้กรรมโคตรขอประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนั้นด้วยท่านอารละดาบทผู้กรรมโคตรได้ประกาศให้รู้ถึงอากินจัญญายตนะเราเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยรู้ได้ทั้งยานวาดและเถรวาดด้วยการมาดว่าต้องด้วยปากชั่วเวลาที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นเราได้บรรลุทำให้แจ้งซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลยแต่ความรู้สึกข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในอากินจัญญายตนะภพเท่านั้นเองเมื่อตถาคตเห็นโทษในสมาบัติทั้ง7จึงไม่พอใจเบื่อหน่ายจากธรรมนั้นหลีกไปแล้วเรานั้นเมื่อแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เข้าไปหาอุทกะผู้รามบุตรแล้วปฏิบัติในธรรมวินัยนั้นด้วยอุทกะดาบทผู้รามบุตรได้ประกาศให้รู้ทั่วถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วเราก็ได้บรรลุทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันจับไวไม่นานเลยแต่ความรู้สึกนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าธรรมะนี้จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเท่านั้นเองตถาคตเมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้ง8จึงไม่พอใจในธรรมนั้นเบื่อหน่ายจากธรรมนั้นหลีกไปแล้วเรานั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกะผู้รามบุตรแล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมคตรัฐจนบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพักแรมอยู่ณที่ตำบลนั้นณที่นั้นเราได้พบภาคพื้นรมณียสถานมีชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบเราได้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบที่นี่สมควรแล้วเพื่อจะตั้งความเพียร ของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรดังนี้เราจึงนั่งพักอยู่ณตำบลนั้นนั่นเองด้วยคิดว่าที่นี่สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียร